چلو بسم اللہ، میرے بسم اللہ کر لیا کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب صلاة اللیل. حدثنا ابراہیم بن منذر قال حدثنا ابن ابی حدیق قال حدثنا ابن ابي ذئب عن المقبوري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار يحتجره بالليل فتاب اليه ناس فصفوا وراءه. ماما صاحب وہ آپ چل رہے ہیں سب صفوں کے بارے میں، بیچ میں یہ صلاۃ اللیل کہاں سے آ گئی؟ باب صلاۃ اللیل. یہ سارے ابواب کس کے ہیں سر؟ سر صفوف کے تعلق سے، امامت کے تعلق سے سارے ابواب ہیں، اور بیچ میں بھی صلاۃ اللیل، یہ کہاں سے آ گئی؟ تنویر صاحب، یہ بیچ میں اس کا کیا محل ہے صلاۃ اللیل کا؟ تو یہاں پر باب و صلاۃ اللیل یہ زائد ہے، مولانا صاحب اندازہ یہ ہوتا ہے. اس سے پہلے والی حدیث کا آخری کلمہ کیا ہے؟ صلاۃ اللیل. تو صلاۃ اللیل شاید کہیں مقرر لکھ گیا تو کسی نے دیکھا تو وہاں کہا شاید یہ باب و صلاۃ اللیل ہے. اس طرح کچھ غلط فہمی یہاں پر ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ صلاۃ اللیل یہاں باب لکھ گیا ہے، ورنہ یہاں پر کوئی باب سرے سے نہیں ہے. اور آگے والی حدیثیں جو آ رہی ہیں آپ کے سامنے، ان سب کا تعلق ہے اذا کان بین الامام بین القوم حایت او جدار یہ اوسطرتن، اسی باب سے سب حدیثوں کا تعلق ہے. یہ باب درمیان میں زائد ہے کہ دیکھیے لکھا ہوا وہاں پر نون و الا لکھا ہوا لیل کے بعد، یعنی یہاں سے یہاں تک تمام نسخوں میں نہیں ہے، کچھ نسخوں میں یہ کلمہ ہے، باقی تمام نسخوں میں یہ پورا باب سرے سے غائب ہے اور وہی صحیح ہے، یہاں پر کوئی باب درمیان میں نہیں ہے. باقی حدیث آپ نے پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چٹائی تھی، دن میں وہ زمین پر بچھی رہتی تھی، رات میں اسی کو کھڑا کر کے حجرا بنا لیا کرتے تھے، حجرا بن گیا چٹائی کے ذریعے سے. فصاب الیہ ناس، بہت سے لوگ آ کر کے آپ کے پاس جمع ہو گئے اور آپ کے پیچھے لوگوں نے صفے لگا لی اور رات میں قیام اللیل کیا لوگوں نے آپ کے ساتھ، جو اس سے پہلے واقعہ بھی آپ نے پڑھا ہے. حدثنا عبد الأعلى بن محمد قال حدثنا معيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن سالم بن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حسير في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. جی ہاں، تو یہاں پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حجرہ بنایا تھا، وہی جس سے پہلے آئے چٹائی گھر دی تھی آپ نے، اور رمضان کا مہینہ تھا، وہیں آ کر کے آپ صلاۃ ادا کیا کرتے تھے. چنانچہ چند دنوں آپ نے صلاۃ ادا کی، اب لوگوں کو علم ہوا تو بھی آ کر کے لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. جب آپ کو علم ہوا کس طرح لوگ کرتے ہیں، جالا یا خود اب اپنے گھر میں بیٹھے رہتے تھے، گھر ہی میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے، باہر نہیں آیا کرتے تھے. تو ایک بار باہر نکل گیا، فرمایا آپ نے مجھے پتا تھا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اور پیچھے آ کے سب مستی کر لیتے ہیں آپ لوگ، لہٰذا آپ لوگ اپنے گھروں میں قیام اللیل کیا کریں، آپ لوگ اپنے گھروں میں قیام اللیل کیا کریں. فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، کیونکہ سب سے افضل جو صلاۃ ہوتی ہے آدمی کی اپنے گھر میں ہوتی ہے سوائے فرائض کے، فرائض کے علاوہ جتنی صلوات ہیں وہ سب گھر کے اندر پڑھنا ان کا افضل ہے. اور آپ نے کس موقع سے کہا تھا یہ؟ جبکہ امام کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور مسجد کون تھی؟ مسجد نبی، جس میں صلاۃ ادا کرنے کا ثواب اپنا الگ سے ہے، 1000 ثواب ملتا ہے ایک صلاۃ کا. تو مسجد نبی تھی، امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جماعت، اس کے باوجود بھی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل کیا بہرحال آپ کے لیے، یہاں آ کر کے مسجد نبی میں میرے پیچھے پڑھنے کی بجائے افضل کیا ہے؟ افضل الصلاۃ مرے سی بھائی اپنے گھر میں پڑھیں، یہ زیادہ افضل ہے. زیادہ فرائض کے علاوہ نوافل ہیں ان کو گھر میں ادا کرنا ہر حال میں زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے. یہ اور بات ہے کہ اگر آدمی کو خدشہ یہ ہو کہ اگر ہم مسجد میں نہیں جائیں گھر پہ ادا کرنے کی کوشش کریں گے ہم تو شاید وہ ادا ہی نہ کر پائیں، چھوٹ جائے، یہ دوسرے وجوہات کی وجہ سے ہو جائے، اجازت مسجد میں پڑھنا بہتر ہے آپ کے لیے، لیکن اصلا فرائض کے علاوہ جو بھی نوافل ہیں ان کو گھر کے اندر ادا کرنا یہ افضل اور بہتر ہے، جیسا کہ یہ صحیح روایت بتاتی ہے. کیا جی؟ جی ہاں، یہ تراویح ہی تو تھی، انہوں نے تراویح تھی نہیں، رمضان کا مہینہ تھا، قیام اللیل وہی تراویح، اسی موقع سے آپ نے فرمایا. ہاں تنہا پڑھے تو افضل ہے، لیکن پڑھ لے جائے آدمی، ایسا نہیں کہ آدمی کو سستی ہو جائے گی اور نہیں پڑھ پائے گا آدمی، تو اس طرح کے حالات ہوں تو دوسرا مسئلہ، ورنہ اصل میں گھر ہی پہ پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے. کیا تھے؟ ہاں پہلے کوئی مذاق نہیں ہوا سر. کیا جی؟ گھر پہ بہتر ہے، لسن فرمایا گھر پہ پڑھنا کیا ہے، یہ بہتر ہے فرائض کے علاوہ نوافل جو ہے گھر پہ پڑھے آدمی بہتر ہے. وقال عفان حدثنا وهيب قال حدثنا موسى قال سمعت ابا النضر عن بسر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ايجاب التكبير وافتتاح الصلاه. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه عن الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجفش شقه بالايمن، وقال انس فصلى لنا يومئذ صلاه من صلوات من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، ثم قال لما سلم انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا صلى قائما فصلوا قياما، واذا ركع فاركعوا، واذا رفع فارفعوا، واذا سجد فاسجدوا، واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. يا يهاں سے بالکل نئے ابواب شروع ہو رہے ہیں جن کا تعلق ہے ابواب صفۃ الصلاۃ. دیکھیں گے آپ حاشیے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا یہاں ملے گا آپ کو، یہاں سے بالکل یہ صفوں کے مسائل مکمل ہو چکے ہیں اور یہاں پر ابواب صفۃ الصلاۃ کا آغاز ہو رہا ہے. صلاۃ کا طریقہ کیا ہو، کیسے ادا کریں گے آپ، یہ مسائل آپ کے سامنے آ رہے ہیں گھر سے کتابوں کے اندر، یہ سب لوگوں نے اس کو سب اس میں شامل کر دیا ہے، کتاب الاذان سب آپ کو کتاب الاذان کے تحت اس طرح سے ملے گا، درمیان میں یہاں پر کوئی کتاب نہیں ہے. لیکن اذان کے مسائل بہت پہلے ختم ہو چکے ہیں، اس کے بعد امامت وغیرہ کے مسائل آئے، صفوں کے مسائل، اب یہاں پر جو ہے صفت صلات کے آ رہے ہیں مسائل کہ صلات ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا. امام بخاری رحمہ اللہ ترتیب سے بالکل شروع کر رہے ہیں تکبیر تحریمہ سے، اور اختتام کب ہوگا جا کر کے، کب، تسلیم پر، اور اس کے تسلیم کے بعد کے اذکار وغیرہ کیا ہوتے ہیں، تو ترتیب وار سارے ابواب آپ کو انشاءاللہ یہاں پر ملیں گے. اور صلات کا طریقہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح صلات ادا کیا کرتے تھے، وہ سارے مسائل ترتیب وار انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے. سب سے پہلا باب قائم کیا ہے ایجاب التکبیر وافتتاح الصلاۃ. ایک تو تکبیر تحریمہ کے وجوب کا بیان، کہ تکبیر تحریمہ کہنا شروع صلات میں یہ واجب ہے، اسی طرح سے صلات کے آغاز کا بیان، صلات کا آغاز کریں گے آپ کس طرح سے. چنانچہ اس سلسلے میں ایک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفتتح الصلاۃ بالتکبیر. اس روایت کے اندر تکبیر بھی موجود ہے اور ساتھ میں کیا موجود ہے، افتتاح بھی موجود ہے. وہی باب یہاں پر دیکھیں آپ، ایجاب التکبیر وافتتاح الصلاۃ، صلاۃ کا افتتاح آغاز کیسے ہوگا، اور اسی طرح شروع میں تکبیر کہنے کے وجوب کا بیان ہے. آگے کی روایت سے آپ پڑھ چکے ہیں، اس میں جو محل استدلال ہے وہ یہ ہے کہ آگے ذرا سے ایک بار اور پڑھیں، اگلی روایت بھی پڑھیں ساتھ میں، ٹھیک ہے پڑھیں. حدثنا الليث عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا فصلينا معه قعودا ثم انصرف فقال انما الامام وانما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبروا، واذا ركع فاركعوا، واذا رفع فارفعوا، واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، واذا سجد فاسجدوا. جی ہاں، تو یہ دوسری روایت دیکھیے آ رہی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے، دونوں میں ان سے روایت کرنے والے زہری ہیں، دونوں میں ان سے روایت کرنے والے زہری ہیں. فرق یہ ہے کہ دوسری روایت جو بھی آپ کے سامنے ہے اس میں زہری نے ان کے سیوے سے روایت کیا ہے، اور پہلی روایت میں باقاعدہ اخبار کا لفظ موجود ہے، اخبرنی انس بن مالکن کا لفظ موجود ہے، لہذا یہاں پر محل استدلال تو دوسری حدیث کے اندر ہے، لیکن اس خاص فائدے کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے طریق سے بھی حدیث کو ذکر کیا ہے. ورج اصل محل استدلال ہے, وہ دوسری حدیث موجود ہے. کیا ہے؟ انما الامام جعل ليتم به فاذا كبر فكبروا. امام جب تکبیر تحریمہ کہے تو آپ سب لوگ تکبیر تحریمہ کر کے صلاۃ میں داخل ہو جائیں. یہ امام خیر رحمہ اللہ کا محل کا یہ استدلال کی تکبیر تحریمہ کہنا ضروری ہے اور واجب ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاذا کبر فکبروا. اس کے علاوہ اور دیگر روایتیں بھی موجود ہیں تکبیر کے وجوب کے باب میں. چنانچہ مسیح صلاۃ کی حدیث ہے, مسیح صلاۃ کی جو حدیث ہے اس میں آپ کے سامنے آئے گا ان شاء اللہ آگے, اذا قمت الى الصلاۃ فکبر. مسیح صلاۃ کا جو واقعہ ہے آگے ان شاء اللہ دو تین صفحے کے بعد آپ پڑھیں گے روایت, اس میں لفظ آتا ہے اذا قمت الى الصلاۃ فکبر. جب آپ صلاۃ کے لیے کھڑے ہوں سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے تکبیر تحریمہ کہنا یہ واجب اور ضروری ہے. بہرحال چلیں. حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب قال حدثني ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا. تو یہاں پر بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کیے, یہاں پر یہ فاذا کبر فکبروا یہاں سے استدلال یہاں پر کیا گیا ہے. جی ہاں, تب جو آپ شروع میں تکبیر تحریمہ کہیں گے تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ جو صلاۃ کا افتتاح ہوگا اس میں رفع الیدین بھی آپ کریں گے. تو رفع الیدین فی التکبیرۃ الاولی مع الافتتاح سواء, افتتاح کیا آپ نے اس کے ساتھ ادھر تکبیر کہہ رہے ہیں ادھر ہاتھ اٹھا رہے ہیں, دونوں عمل کیسے ہوں گے؟ ساتھ ساتھ کریں گے آپ. تو تکبیر اولا کے اندر ساتھ میں آپ رفع الیدین بھی تکبیر کہتے ہوئے کریں گے. پڑھنے بعد حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. جی ہاں, تو یہاں پر ہے کہ یرفع یدی حذو منکبیہ, یہ کب اٹھاتے تھے؟ آگے کیا ہے؟ اذا افتتح الصلاۃ, جب صلاۃ کا آپ آغاز کرتے تھے. صلاۃ کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ تکبیر سے ہوتا ہے. تو گویا کہ صلاۃ کے آغاز کے ساتھ آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے, اس سے معلوم ہوا ادھر آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے اور اس کے ساتھ ہی آپ ہاتھ کو اٹھائیں گے. تو یہ طریقہ یہاں پر بتایا گیا ہے, لیکن اس سلسلے میں اور بھی روایتیں موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کہ بالکل دونوں ایک ساتھ ہی عمل آپ کا ہونا چاہیے. چنانچہ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, رفع یدیہ حتی تکون حذو منکبیہ, رفع یدیہ حتی تکون حذو منکبیہ ثم کبر. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ پہلے ہاتھ اٹھایا آپ نے اور تکبیر تحریمہ, اس کے بعد ہاتھ اٹھا لیا آپ نے, اب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. اور ایک ہے کہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے ساتھ میں کیا تھا؟ اللہ اکبر. کس روایت سے معلوم صحیح مسلم کی کہ نہیں آپ نے ہاتھ کو اٹھایا پہلے اور اس کے بعد کیا کہا آپ نے؟ اللہ اکبر کہا. اور ایک روایت جو ہے صحیح مسلم کے اندر ہی ہے, ابو قلابہ کی روایت ہے, انہ رعا مالک ابن الحویرث, انہ رعا مالک ابن الحویرث اذا صلى کبر ثم رفع یدیہ, اذا صلى کبر ثم رفع یدیہ. یہاں پہلے کیا کیا صحابی نے؟ تکبیر پہلے کہی اور ہاتھ اس کے بعد اٹھایا. تو یہ اور وہ کیا لوگوں کو دکھا رہے تھے؟ کس کی صلاح دکھا رہے تھے پڑھ کر کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاح دکھا رہے تھے پڑھ کر کے. تو یہ تین طرح کی روایتیں آپ کے سامنے موجود ہیں جن سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ تینوں طریقے صحیح ہیں. ایک ساتھ دونوں ہو, آپ نے ہاتھ کو پہلے اٹھا لیا پھر کہہ رہے اللہ اکبر, اللہ اکبر کہا آپ نے پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا رہے ہیں, تینوں طریقے روایتوں کے اندر موجود ہیں. اس طرح کی کوئی سختی ہو کہ افتتاح کے ساتھ ہی بالکل ہونا چاہیے, آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہے. یاد رف الدین کریں گے, ایک تو تکبیر تحریمہ کے موقع سے, رکو میں جائیں گے تب بھی کریں گے, اور رکو سر اٹھائیں گے تب بھی کریں گے. امام خیر رحمہ اللہ نے یہاں ذرا سا ترتیب سے ہٹ کر کے رف الدین کے مسئلے کو یہاں مکمل کر دیا ہے, ورنہ ترتیب سے آتا مسئلہ رکو کے بعد آتا رف الدین کا یا رکو سے پہلے آتا, لیکن ترتیب ذرا سا ہٹ کر کے اور رف الدین کے جو مسائل تھے ان کو ایک ساتھ کر دیا ہے. لہذا تکبیر تحریمہ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے ان تینوں مواقع سے رفع الیدین آپ کریں گے. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام في الصلاه رفع يديه حتى تكون احد منكبيه, وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع, ويفعل ذلك اذا رفع راسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده, ولا يفعل ذلك في السجود. ولا يفعل ذلك في السجود, صحيح روایت موجود ہے کہ سجدوں میں سجدے میں جاتے ہوئے اٹھتے رفع الیدین نہیں ہے. سری انکار موجود ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور سری انکار موجود ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے. حدثنا اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن ابي قلابه انه راى مالك بن الحويرث اذا صلى كبر ورفع يديه. یہی روایت میں نے آپ کو بھی لکھوائی ہے, لیکن یہاں پر ورفع یدیہ ہے اور مسلم میں کیا موجود ہے, ثم رفع یدیہ معلوم موجود ہے. ورفع يديه واذا اراد ان يرفع رفع يديه واذا رفع راسه من الركوع رفع يديه, وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. یہ آتی ہے سری روایتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مواقع ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے باقاعدہ. باب الى اين يرفع يديه. يرفع يديه, تو ہاتھ کہاں تک اٹھائیں گے آپ, کتنا زیادہ اٹھائیں گے, ذرا سا ایسے اٹھا لیں گے یا کتنا اٹھائیں گے آپ کہ یہ انگوٹھا آپ کا کہاں لگ جائے, کان کے اوپر لگ جائے, کتنا اوپر اپنے ہاتھ کو آپ اٹھائیں گے, اس کا تذکرہ یہاں اس باب میں کیا گیا. جی ہاں, اس سلسلے میں تو اس طرح کی سما والا نہیں میرے سامنے, سما کے جو کلمات آئے جو ترتیب اختلاف کرتے ہیں اس طرح کا نہیں کوئی ہے, لیکن بہرحال اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آگے پیچھے جس طرح شروع میں ہے اسی طرح سے اس کے اندر بھی ہو سکتا ہے. جو بہت سے لوگ طریقہ ہوتا ہے ایک دم سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے سارا, اس کے بعد کیا کہیں گے اللہ اکبر, لیکن اس کے بعد گھنٹی کیوں چھوٹی معلوم ہو رہی ہے. تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس طرح سے شروع میں اختتام میں ہے کہ ساتھ میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے, یہاں پر بھی گنجائش ہے. جی, ابو حمید صاعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان تھے, اور انہوں نے لوگوں کو صلات کا طریقہ بتایا, تو انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو منکبین کے بالمقابل تکتا ہے, منقب جو آپ کا یہ موڑا اس کے بالمقابل تک کی آپ اس طرح سدھائے لیں تو اتنا اٹھایا کہ منقبین کے بالمقابل ہاتھ آ جائیں, اتنا اٹھایا تھا. تو ابو حمید صاعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت دیکھیں انشاءاللہ, کئی بار اس کی طرف اشارہ آئے گا لیکن روایت کافی بعد میں آئے گی, تفصیلی ابو حمید کی درمیان میں کئی بار یہ روایت اشارہ اس کی طرف آئے گا, ان کافی بعد میں تفصیلی روایت انشاءاللہ ان کی ایک مقام پر آئے گی, وہاں دیکھیں گے آپ جستا جستا مختلف ابواب میں معلقہ روایت ابو حمید کی ذکر کی امام بخاری رحمہ اللہ نے. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاه فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه, واذا كبر للركوع فعل مثله, واذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله, وقال ربنا ولك الحمد, ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع راسه من السجود. جی ہاں، یہ بھی وہی روایت کے اندر حذوہ منقبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کندھے کے مقابل، کندھے میں لگانا نہیں کیا، محنت کر کے جا کر کندھے میں لگائیں آپ، ایسا کچھ نہیں ہے، اس کے بالمقابل کتنا اونچا اٹھائیں آپ کہ کندھے مقابل تک آ جائے. تو یہاں جو آپ کے سامنے روایتیں ذکر کی ہیں ان میں کندھے کے بالمقابل تک کا تذکرہ آیا ہوا ہے. اور مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، اس میں حتی یحادی بہما اذنیہ، حتی یحادی بہما اذنیہ، کس کے بالمقابل؟ کان کے بالمقابل. دیکھ رہے ہیں آپ، اندازہ کر سکتے ہیں کان اور کان کے نیچے کا حصہ ہوتا ہے اور کندھا، کتنا فاصلہ دونوں میں ہے؟ بہت زیادہ فاصلہ نہیں، لہٰذا اگر کہہ رہا کندھے تک، کوئی کہہ رہا کان تک، تو کوئی بہت بڑا فرق نہیں کہ آپ کہیں اختلاف اس طرح سے ہے. دوسرے کبھی اٹھانے میں ذرا سا زیادہ اڑ گیا تو کہاں تک پہنچ گیا؟ کان کی لوگ بالمقابل ہو گیا. کبھی ذرا سا نیچے ہے تو کندھے تک، لہٰذا بہت بڑا فرق نہیں اس میں ہے کہ آپ کے اس طرح کے اختلاف ہے. ایک صاحب نقل کیا کہ کندھے کے بالمقابل، ایک صاحب نقل کیا کہ کان تک، دونوں میں زیادہ فرق نہیں ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں. باقی دونوں صحیح ہیں، آپ کندھے کے بالمقابل تک اٹھائیں، ذرا سا اور اوپر ہو جائے کان کے لوگ بالمقابل، دونوں طریقے صحیح و درست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. لیکن کان جا کر کے آپ چھوئیں، آپ انگوٹھا لگائیں، ایسا نہیں، محاذات ہے، مس کا نہیں تذکرہ، محاذات آتا کس کے بالمقابل. باب رفع اليدين اذا قام من الركعتين. حدثنا عجاش بن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلاه تذكر ورفع يديه، واذا ركع رفع يديه، واذا قال سمع الله لمن حمده ربنا رفع يديه، واذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم. جی ہاں، تو یہاں پر واذا قام من الركعتين رفع يديه، جب آپ دو رکعت مکمل کر کے کھڑے ہوتے تھے اس وقت بھی آپ رفع الیدین کیا کرتے تھے. تو ایک مقام رہ گیا تھا جمعہ مخیر رحمہ اللہ نے یہاں پر بیان کر دیا کہ رفع الیدین کا ایک مقام یہ بھی ہے، جب کہ آپ دو رکعت مکمل کر کے کھڑے ہوں تو ہی رفع الیدین کریں گے. عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. تو پہلی ابھی روایت آپ نے پڑھی، رفع ذلك ابن عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو مرفوعاً روایت کیا ہے، یہ حدیث آپ نے پڑھی. اس کے بعد ایک اور سند ذکر کی ہے، اس میں صراحتاً شروع میں موجود ہے عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، صاف صراحت کے ساتھ یہاں موجود ہے. اور اسی حدیث کو ان کی روایت میں اختصار ہے، مختصر ان کی روایت ہے. گھنٹی آپ کی بھی خالی، میری بھی خالی ہے. مولانا عبد الرحمان صاحب نے یہاں جائے ہیں اس لیے، تو تفسیر گھنٹی آپ نے ہوتی ہے آٹھویں. اسے تھوڑا سا پڑھتے ہیں، پھر تھوڑی دیر میں فریش ہوں گے آپ لوگ، تو میں آخری گھنٹی میں آ جاؤں گا پھر تقریر پڑھانے کے لیے. جی سر، اقامت نہیں، ایسا نہیں کہ اقامت نہیں کہیں گے، آپ کی صلاح بھی نہیں ہوگی، ایسا نہیں. تو اطلاع کے لیے ہوتی ہے کہ کھڑے ہونے جا رہی ہے، اس کا جز نہیں ہے، ہو جائے گی لیکن اقامت ہونا چاہیے، اذان ہونی چاہیے. تناؤ ہو تب بھی آدمی کہیں پر ہو، کہا تھا آپ نے اس سے پہلے صحابی نے بتایا تھا، اراکا تو حب الغنم اول باجی پیدا کن تفیع غنم کا جنتا فرفا سعود کا، تو بلند آواز تو تنہا واضح تب بھی اذان اقامت ہونا چاہیے. لیکن اس طرح واضح نہیں ہے کہ اگر آپ نے نہیں کہا تو آپ کی صلاح نہیں ہوگی، نہ اذان کا مسئلہ ہے یہ، نہ اقامت کا مسئلہ ہے یہ. باقی اذان گاؤں کے اندر اذان کا ہونا واجب اور ضروری ہے، پورے گاؤں میں اذان نہ ہو اس طرح سے نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اذان یہ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، علامت ہے یہ بستی کس کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے، مسلمان آباد ہیں. اذان نہیں ہوتی ہے، سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جا کر کے حملہ کرتے، پہچان ہوتی ہے مسلمان نہیں آباد ہیں. لہذا گاؤں کے اندر، بستی کے اندر اذان کا ہونا بہرحال کیا ہے؟ ضروری. لیکن یوں اذان واجب اور ضروری ہو کہ ہر صلات سے پہلے ہونا چاہیے، وہ مسئلہ الگ ہے. لیکن بستی کے اندر اذان ہو یہ واجب اور ضروری ہے، جیسا کہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے ذکر کیا اس کو. یہ امام شافعی رحمہ اللہ نے دونوں میں تدبیر کی کوشش کی ہے، ہمارا مسئلہ اس طرح کی تطبیق کے لیے کوئی صحیح اثر نہیں کہ آپ کہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے لہٰذا کسی نے نقل کیا ہے. آپ کہیں دونوں صحیح ہیں, کیا مسئلہ, کتنا فرق ہے, ذرا سا کتنا, اتنا کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں. اب تو کبھی ذرا زیادہ اڑ گیا تو کام تک, اور دوسرے ایک مشاہدے میں بھی فرق ہو سکتا ہے, انہوں نے مشاہدہ کسی نے کیا, اتنا فرق نہیں کیا اس کو, کسی نے اتنا ذرا سا اٹھایا تو اس کو اب کیا کہیں, کندھا کہیں یا کان کہیں, وہ بھی سامنے سے آدمی اگر دیکھ رہا ہے تو مشاہدے میں بھی فرق یہ ہو سکتا ہے. اس طرح سے اتنا زیادہ اختلاف نہیں ہے کہ آپ کو اس میں تدبیر دینا پڑے کہ ہوگا یہ کہ یہ جو ہے انگلی کا سرا پہنچتا رہا ہوگا کان کے بالمقابل اور یہ انگوٹھا کہاں پہنچا کندھے. لہٰذا اس طرح سے لوگوں کے لیے مشکل پیدا کرنا ہے, آپ ٹھیک ہے, لوگوں کے لیے کیا ہو جائے گی, مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اور اس طرح کریں گے سر صحیح ہے, تھوڑا سا اوپر اٹھے تھوڑا سا نیچے رہے, گنجائش ہے موجود اس کے اندر. نقل امام شافعی رحمہ اللہ کی تدبیر فرمانے سے مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے کی تدبیر اس طرح سے دی ہے. جی ہاں, تو اب یہ افتتاح کر دیا آپ نے, تکبیر تحریمہ بھی ہو گئے ہاتھ اٹھا کر کے, اب اس کے بعد اگلا مرحلہ کون سا آتا ہے, ہاتھ کو باندھنے کا مرحلہ آتا ہے. لہذا اب تکبیر تحریمہ کے بعد امام مخیر رحمہ اللہ نے ہاتھ کو ہاتھ پر باندھنے کا مسئلہ ذکر کیا. باب ہے وضع الیمنا علی الیسرا فی الصلاۃ, آپ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں گے دوران صلاۃ, اس کا بیان ہے. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان ناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة, وكان أبو حازم لا, وقال أبو حازم لا أعلمه ألا ينمي إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم, قال إسماعيل ينمى ذلك ولم يقل ينمي. جی ہاں, تو یہاں پر سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, کان ناسن, یہ حاشیے میں کہ ایک رواج میں کانن ناس یمرونا, لوگوں کو حکم ہوتا تھا کہ لوگ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کی ذرا پر رکھیں, دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کی ذرا پر رکھیں دوران صلاۃ. اب وہ حازم کہتے ہیں میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس کو وہ مرفوعاً روایت کر رہے تھے, یہ جو انہوں نے کہا کان ناسی مرونا, یہ عامر کون تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مامور کون تھے, صحابہ کرام. تو گویا کہ ابو حازم کہہ رہے ہیں کہ سالم نے ساتھ کے کہنے کا مطلب کان ناسی مرونا یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا تھا کہ صحابہ کرام اس طرح سے ہاتھ رکھا کریں, یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ ینمی ذالکہ, اور ان کی روایت میں ہے کہ یونما ذالکہ, اس کی نسبت کی جاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ آپ لوگوں کو صحابہ کرام کو یہ تعلیم و تلقین کیا کرتے تھے. اب یہ روایت آپ کے سامنے ہے, اس میں بتایا گیا ہے علی ذراعہ الیسرا, بائیں ذرا پر رکھتے تھے, ذرا کہتے ہیں کوہنی سے لے کر کے اور بیچ والی انگلی تک کا حصہ پورا ذرا کہلاتا ہے, جو کوہنی ہے اس سے لے کر کے جو بیچ انگلی کا جس سے آپ ناپتے ہیں کہ کتنا ہاتھ ہوا اسی کیا کہتے ہیں, ذرا کہا جاتا ہے کوہنی سے لے کر کے اور بیچ کی انگلی کا سرا جو ہو تو پورا گھیرا کہلاتا ہے. اب اس میں کہاں رکھتے تھے اللہ صلاح, دائیں ہاتھ کو رکھتے تھے اور کہاں رکھتے تھے, ذرا پر رکھتے تھے, اس کی سرحا تب نہیں کہاں پر, اب یہ ہے یہ بھی ذرا یہاں رکھ لیا آپ نے, یہاں رکھا تو بھی ذرا ہے, یہاں رکھا تو ذرا یہاں نہیں, ذرا میں اس پر نہیں آئے گا یہاں رکھتے ہیں آپ, تو بہرحال ذرا پر. اب یہ اس میں ابہام پا جاتا ہے اس روایت کے اندر کہ ذرا جو ہے اتنا زیادہ حصہ اس میں آپ کا ہاتھ کہاں ہوتا تھا, لہذا اس کی وضاحت ہوتی ہے ایک وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث, ابو سنن داؤد نسائی موجود ہے, ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد والساحل. یہ ابو داؤد نسائی کی روایت ہے جن میں خزیمہ وغیرہ نے تصحیح کی حدیث کی, وضع یده الیمنا علی ظهر کفه اليسرى والرسغ والساعد, اس میں تین تذکرہ ہے, کف رسغ اور دوسرے ساعد کا تذکرہ ہوا ہے. کف تو آپ جانتے ہیں ہتھیلی کو کہا جاتا ہے, کف اسے کہتے ہیں ہتھیلی کو, اور اس کے بعد جو ساعد کا لفظ ہے تو یہ مرفق سے لے کر کے اور یہ جو مفصل ہے یہاں تک کا حصہ ساعد کہا جاتا ہے, قوت بازو سے کہتے ہیں آپ, تو ساعد یہ کوہنی سے لے کر کے اور یہ جو مفصل ہے جوڑ ہے گٹا اس پورے درمیان والے اس کو کیا کہتے ہیں ساعد کہا جاتا ہے اور باقی رس کسے کہتے ہیں اسی مفصل کو تو گویا کہ یہ کف ہے اس کے بعد یہ مفصل ہے درمیان میں جوڑ اور اس کے بعد یہ پورا کوہنی تک کیا حصہ ہوتا ہے یہ ساعد ہوتا ہے تو اپنے دائیں ہاتھ کو آپ اپنے دائیں ہاتھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رکھتے تھے اس طرح رکھتے تھے کہ کچھ ہتھیلی پر بھی آئے اور کہاں پر آئے رسخ پر بھی آئے اور کہاں پر آئے یا سائز پر بھی آئے اس طرح آپ رکھیں گے کہ آپ کا ہاتھ جو ہے ہتھیلی سائز سب پہ اوپر ہونا چاہیے تو اس انداز سے اپنے ہاتھ کو رکھیں آپ ایسے نہیں کہ بالکل آپ یہاں پکڑ لیں اور ایسا اپنی خالی ایسے کر لیجیے آپ ایسے بلکہ کیا طریقہ تھا آپ کا اپنے جو دائیں ہاتھ ہوتا ہاتھ کا جائے تو ہی مراد ہوتا دائیں ہاتھ کو کہ کچھ کلائی پر بھی رہے کیا کلائی نہیں کہ کلائی کی ہوگی میں سب کچھ ہتھیلی پر بھی رہے مفصل پر بھی رہے اس کے علاوہ کہاں رہے یہ سائز کا حصہ ہوتا ہے کلائی کا اس پر بھی رہے کس انداز سے آپ اپنے ہاتھ کو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھیں گے یہ اب جو روایت ہے ابن خزیمہ اس طرح بداوت اور رسائی کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے تو ایک تو معلوم ہوا دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر کہاں رکھیں گے دوسرا مسئلہ اس کے اندر ہے کہ اس کو پھر کہاں رکھا اس کو لے جا کر اس کو تو اس پر رکھ دیا یہاں لیکن اس کے بعد اس کو لے کے رکھا کہاں پر کس جگہ رکھا وہ بھی یہاں پر وضاحت نہیں ہے لیکن ابن خزیمہ کی یہاں روایت موجود ہے واحد ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ کہاں رکھا آپ نے علی صدره واحد ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھی ہوگی آپ نے ابن بلوغ المرام کے اندر کہ کہاں رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی صدره اپنے صدر پر رکھا بزدار کے اندر عند صدره کا لفظ موجود ہے بزدار کے یہاں عند صدره کا لفظ موجود ہے تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو رکھیں کہاں لے جا کر کے پھر آپ ہاتھ پہ ہاتھ پر رکھ کرتے ہیں سینے پر رکھنا ہے آپ کو سینے پر رکھنا ہے نہ کہ پیٹ پر نہیں رکھنا ہے ناک کے نیچے نہیں رکھنا ہے بلکہ اسے سینے پر رکھیں گے جیسا کہ صحیح روایت موجود ہے اس کے علاوہ اور بھی دیگر مطابعات اس کی موجود ہیں حلبتائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے تو اس طرح کے مطابعات بھی موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ ہاتھ کو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں گے اور بدن پہ کہاں رکھیں گے آپ نے سینے پر رکھیں گے باقی جو روایت ہے ناک سے نیچے رکھنے کی وہ روایت بالکل کیا ہے ضعیف روایت ہے اور اس میں کرا بھی جو ضعیف ہے لوگ کہتے ہیں کہ ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے اور اس پر کوئی کلام نہیں کیا ہے اور ابو داؤد رحمہ اللہ کہنا ہے وما کان فی بان شعید بینتو وہ معلوم اذکر فی شیئا فہو صالح انہوں نے کچھ نہیں ذکر کیا لہذا حدیث کیسی ہے یہ صالح ایسا کچھ نہیں مولانا صاحب ارے ایک حدیث کے بعد ذرا دیکھ لیجیے گا اس کے اندر یہ جو حدیث اس کے بعد تو باقی نہیں ملے گا آپ کو کچھ ابو داؤد کی حدیث سے ناف کے نیچے کی اس کے بعد نہیں ملے گا رس اس کی ایک حدیث کے بعد بھی دیکھ لیجیے ذرا کیا لکھا ہوا ہے اس حدیث کے راوی کے بارے میں لہذا اثر ہی لکھا ہوا فلاں راوی کے بارے میں علماء کرام کی کیا رائے ہے جو دوسری والی حدیث میں رائے موجود ہے اور اس سے پہلی والی آواز میں رائے موجود ہے لہذا اس روایت کی مان بات تو باقی نہیں موجود ہے لیکن ایک روایت کے بعد دیکھنے ان شاء اللہ آپ کو مل جائے گا اس راوی کے بارے میں اس راوی کا مقام کیا ہے محدثین کے یہاں باقی یہ تو سری و سادہ جواب ہوا باقی ابو ماسکتان ابو داؤد کی حیثیت کیا ہے حقیقت کیا ہے تو آپ نے کچھ تھوڑا بہت پچھلے سال بہرحال ابو داؤد پڑھتے تھے شروع میں کچھ نہ کچھ بتایا گیا ہوگا آپ کو تو ضعیف روایت ہے جس میں دیا آتا ہے کہ ناف کے نیچے باندھنے والی روایت وہ کہاں سے حدیث سے معلوم ہوتی ہے یہی آپ کے سامنے حدیث ہے جو آپ کے سامنے حدیث ہے وہ یہی کہ علا کفتی یسرا ورسل وسط یہ حدیث آپ کے سامنے اس حدیث سے دیکھ کے کیا معلوم ہوتا ہے کہ یا تو اس پہ رکھتے تھے یا تو اس پہ رکھتے تھے یا تو اس پہ کیا معلوم ہوتا بتائیے یہی حدیث ہے جس سے تین صورتیں بتائی جاتی ہیں یہی حدیث ہے اب اس سے آپ دیکھ لیں کہ معلوم اس سے کیا ہوتا ہے کہ تینوں الگ الگ بتایا گیا ایک ساتھ بتایا گیا کہ آپ کا دائنا ہاتھ کہاں ہوتا تھا تو یا کہاں کہاں ہوتا تھا بتایا گیا جی کیا جی ٹھیک ہے اس میں کون سا ہوتا بڑی سے کچھ بھی منع کیا بنا ہے ذرا میں نے کیا بتایا میں نے آپ کو کوہنی سے لے کر یہاں تک کا سب ذرا کہلاتا ہے مولانا صاحب ذرا میں یہ ہوتا ہے یہاں سے لے کر کے یہاں تک کا پورا حصہ کیا کہلاتا ہے وہ ذرا کہلاتا ہے جیسے کہیں بھی آپ نے پکڑا تو کیا پکڑے ہیں آپ اس کو ذرا بھی کہہ دیجیے آپ اسی کو آپ جو ہے میں اسم کہہ لیجیے آپ آپ اس کو سب کہہ سکتے ہیں آپ ذرا مراد یہ نہیں کہ ہاں ذرا مراد یہ ہے ایسا نہیں ہے چلیے تھوڑا سا آپ بھی آرام کر لیں پھر میں جو ہے اگلی گھنٹے کے لیے آتا ہوں لیکن تھوڑی کتاب لے آیا ہوں مولانا صاحب یہ یہاں سے لائبریری سے اتحاف المہارا لے آئے ہیں اتحاف المہارا ہوگی لائبریری میں یہاں پر کیا جی نہیں مولانا صاحب اتنا نہیں ہوگا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں آپ کا ہاتھ آگے بھی جانا چاہیے یہ جو سائڈ ہے اس پر بھی آنا چاہیے آپ کا ہاتھ خالی اس پہ رکھے ایسا نہیں آگے بھی جانا چاہیے آپ کا السلام علیکم